Allahumma ghfirli lima sayyati ya lana daraja min al-ibran la wala ana zina daraja min al-ibran la wala ya ma sayyati min al-ibran la wala ya min al-ibran la wala a'udhu billahi min ash-shaytani rajim Allah, Mahala. Allah ya kayao. Sadi huwa. akaramode le ben oduba karnari ya no apaga kaamode mu karabudu fata we le be jamia sera bi jati oduba oduba karabita wo jati annabir beshira wa yorobo di karamo bi nga fo ngwar bi angara mo wo wa asira anga mo laibe ma wo nam chomba ka mi woro ka san we le bo wa jati alele ban bi e chomo ba yi bi ajiri ma mi jati be li mam ya rabbi alele ban chomba yi wa awuru halu mu wo nam alebe shira nam o lati bi die bo angara mo yoro fe yan le jati wole ko so nu koko kana fara anda do ma sigara jati o do ma mi halaka ke mi tu bi sawaye nam ai no oke nam kalman nani do bambe huwa ni dese tanya yini ka foku du warbiye allah akbar hadimdi alikuwa wa la la la la la la mane tara wa la la la la la mane tajamdi marhaba ani bobi yom sara nam anya do mufura dura marhaba ya rahamul alama hinana alifaki ala do alifaki daka marhaba sida mashallah anga Como robbie le doara. Owa. Ya alhamdulillah la ala mahina na. Ale bage. Ya rabbi ala mahina na. Ale bage. Abdul Malik. Mahaba. Como ora mo mi ala ko yin na jamara san dia. Owa. Mahaba. Abana ntobo mi oti yetukuta. Allahu akbar. Owa. Ana mutun kiri dia. Namo. Ale ti yetukuta. Allahu akbar. Owa. Inna hadhi. Kita ki bo jamara ta. Sunna ya maula ya leje. Allahu Akbar. ina laika mo dari marhaba ka kamile dar ko kenena saya be kranya ka jan ara misiru to la wa allah akbar alanti jan de kunangi ara misiru to la allah jan de ara misiru to la ba wa nam wata mogbe mogoro wo ka boy sansia mai ka da allah akbar wo ke ma babar le be takara ta wo wa nam mirti se ka lo ka korke wo nam komi mo kele do tisara kana to mo kele kuna ya allah boda allah akbar la ta do ma le wa ede Allah ya bambe rabi ase ko kada arba su murshi Allah ya bambe su warau malaika mo warba fa su waru tele fa ene ka mo te ba fro warba lai kar mo fa leti kar mo ya te ene o warba tele fa nam ja naral se ko kala ya ambe lo nam inna la ya ta dunia adaru amale wala ya daru tawa Why

billahi sallahi munante kawra Allah tul kasamur leda wallahi billahi sallahi da fara mo mo katika chike yedo aljina wallahi billahi sallahi Allahu akbar mutri yara namu aja ila lawai badabuja wallahi billahi sallahi ba taraka chike e ba sarani adi Allah ta aljina ara jo na fara kele akoni ya ni kaljina so yomunga akwa istikama tu lenza fira ugan tele Mommy is a do Kodoke, Kajamaya Kanake, Mahaba. Tele. Nam. Tele. Tele. Huwa. Tira kumkagwe. Ha? Ina yila. Sejanga mo. Ye. Tele. Huwa. Kamo kutu sa nyanyi ni pe. Huwa. Kamo kutu. Amanya. Mbo aye de ke koma to fa yere jate uta. Aya yere sa kulo ke. Sese. Sese. Allah akbar. Sedi. Allah akbar. Nam. Eh. Ene ye kiyama ye. Ha. Ebe bora ke na be fura la buzira yo menje. Lele mojere me. La buzira yo menje. Lele mojere me. Yo menje. Lele mojere me. La buzira yo menje. La buzira yo menje. Lele mojere me. La buzira yo menje. Lele mojere me. Ele ye dugule kan, eti dugu bere kan, ele berito ki afuko alajo le be mo le be o ma alajo o teye mo le kon be ma alajo o teye alajo ina ma mu mu na ihe wa allah akbar mo mbe mo nyana ma ye du bere e ba de lo allah akbar mo mbe du mo du he du ku jate e ba de te wa allah allah taki wa hada dana nte hadi me sa la me du mo na wa Ramala me go ade. Mo ti ti ma ye mo ti ti ma so bo. Ramala فلانا بجمعي نعم اجتهاد ليس ما هو سهو نعم الله اكبر اجتهاد ليس ما هو سهو نعم يعني كالكينا صرا نعم بيركوتو نعم بيركوتو مي نعم ينتاكو هو بيركوتو البجمعي نعم نيكباتو سيمنا كان بلا باهي سهونا نيكباتو سيمنا مرحبا فجار نعم نعم تيتيري نعم كوكو ني نيان دي متكلو الله اكبر كوكو تيتيرا سو ار دوام نتا نعم انا فو بيو راتا نعم انا بشير امي داكي لازار مسير مي سي تمرا او كان الله لا سوفر لي بني هو مجمو كان ترا دو دو نعم مينا جي كاسير الله اكبر يير تو كان ترا دو دو مينا ك نعم ني تو نعم ني تمنو نعم دي سان سير دوام نا كان كريجن يا مرحبا دي نو دوكتو هو نا او سان بيري كوتو لي يا كان ني نا تمي بو تو نعم اكا كومين ني يسري ني الله Allah da mu jati ko ma to mi fa ona ma ka marhaba ko wuru wuru kar faka banza marhaba to ki ar faka ma sa ya ko nam tere bi na ne ta so ko si o kede nam aka fe ta so ko ta e ku ta gi e wo yo le jati ya da ya da goza la le na na so si ho wa ale le kara jona ngo fa asur bo moro mani jati ale tiani ya bu jati bai bai ya bai ya bo Kabariye, nam, nami Musa, ni tiki lola alako, huwa, ni tiki dotefe, nikuwa, nikuwa, aha, ma ni mutu mlagumi lega yu, huwa, ija la dolo nikuwa, nam, kabo, harna yu, araji di, harna karna yu, huwa, kwa resa nga solwe, ta ala fere, huwa, kabo, huwa, harma yu, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, Lada nana feremia ka pokwe tekara tisira ya ko domuni eke ko tike asa furla kana do alaga tira ko ana rabu kumla inna lillahi ala ma soma ko ko ha za halahu nakala lahira ko ko nule ka sita kumla aha al balaw mu ala mu ala ku be mantiki ko mate bizanu ba ajaluka indindu mu koroshe bizanu ka ajaluka Karaybala Tong mami arka lera ya. La mi arki boro so ka kurana deda e ki kurana. Ah, ni ko e ko ka du o le kare kana ne nu ke. Fira ona ko ko ma jafo. Nam. Ala ka bara. Nam. Mi je na domu. Wa. Akwe tu bin. Nam. Jati. Ama du mama na tu die ba no si ra. Ala ma fe ko ala na. Ni ala ti me bara do. Ama e wa. Allah. Ali ma ko so ba na. Allah. Ko ma be ko fa ala ina ko ko le ka ala ti ta tu ko ala ka na ni. Ala ka na to anya fo. Amen. Ko ko ala ga si. Ko ni sira nya te ke le ta. Sanje ke ba ndira. Wa. Sanje ke ma ndira. Ko yo ke ti ga ndira. O te sira nya. Wa. O te sira nya. Sa mi ye re je te ka lo la fi an bera. Ba na be. Mo sa ya be. Wari be. La fi ya be. O wa ti le ya ala ga si ko. Wa. Wa ya ya ba ya ba. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Chebar buware ndo ya wel bar falako wa Allahu akbar ya bete kurumi chebar tay sadi timale tay mi si araki di kazol badole tay mi o bete kuru ka leka ise ka maama ka tugu Allahu ya ni abete wallahi wa ya baraba oke wa ya ya baraba annanin asawa annanin na bajuma intizarul mauti nam bitahabul Allahu akbar sayakelo kana so barara nam sayakelo nam alam da annal yawma ajidar zahibya tawana gada linadire nan gae nam da annal yawma ajidar zahibya ana kata linadire nan gae kitobore nda mane ma Kobo Jira Allah fanya lami Marhaba Naam Awa kelen cha maluru tara Ha Ha Fanya mila jira rata Ara kir mawdu Naam Oh mawdu ro Naam Ka fo jira ko jira ko jira le mafo Ha Me koma kelen bay Naam Jira le ko fo Naam O koma to le mbe na fo du Naam Kala ma nya so be ka saya ko Naam E ni ar kan ni ara yimu ni ma ko enye bo jombe Naam Na fo chomba Jati Allah Asedi ara ke bombi war bana Kase Aura mbomi nyana to mereka tata. Naam, kawaku. Emaiwa. Naam. Ko mbaya. Naam. Ko ni ka chomba nyanyi ni he kala dika chomba. Jati. E ka di jati ka si do ma do. Jati. Naam. Ko chira ko. Naam. A amaru umati ma bena de de na ila zabe. Ma ka lu mani ya ju zalika. Ma ka lu mani ya ju zalika. tetina ila sabwa maya josu zalika oma maya josu zalika marhaba Ya Allah, Allah, Allah, Allah, eka duma jen yare eka nyar me suudo dona e suudo to Allahu akbar ni jen yake bari kasa jate jate jate mi ka to alaka ma wa on mi ka to naam arka suudo nyam si to ite naam ye ka tara ka burra Allah ni ka to naam eka na lawla ko anga suudo bo ka burra anga tara be foi foi me kara ate mo be ati jen yake Allahu akbar Allahu akbar jen yake ba dori wurta akaburu har sanje ce mai larka sudo Allah la pen pen ka ta jeli ka bari jeli ka bari a ta san ko sana ko to ta mo ko malo ina be fara non na ke de be to ya ta bora Allah ki ya ma amina jeli ale mo so ma afnan be juma ba hal waje ki nya no ro ta Allah jiba ati mari na musa ya sina mari ga oje alura owa enya mo musa be ka ngoro ile be ti ti gara e to ki nyi ngan ke la aha nyilo owa afa ne ra la flam na kwele atu jo enda bone Allah jiba Salamuna bulana Salamuna bulana Salamuna bulana Bahaul waje ni be jeni yakera e huru musor jate arnya ti fera Allahu akbar Allahu akbar se janga ti muso muso kasom kala ke jeni yakera arnya ti fera kasei kasei ko ko se ka jeni yakenyo yakata muso yalo Allahu akbar eka na ko ko eka tunga yafo wa jati Moko dobe. Eka tunga yafo wa ko ko ta ni masache ko anda ni ayanda eka se anya fo nga se nyafo ko ta ni jama nta ka ni se o se nfo ko na ana ka se ntu yafo wa ko ko na ani e ke na ta ni la mana wa za na na ta ke ta na wa ta re ha mana na na me na le ha de Atabana, Baba, Kana Keka Teme, Sheona, Baba, Keka Teme, Limitura, Lam, Alamekuna, Dieti Sanyanama, Hua, Love, Kosawa Bay, Lam, Moshi La Mawati, Lam, Tomad Leanyalo, Lam, Kele, Hua, Nyanini, Hua, Kele, Nyamoya, Hua, Kele, Genia, Hua, Urban Kuta, Atawata, Kur, Mibora, Miss Andialo, Lam, Lavia, Biema, Amina, Salam, Malaba, Malaba, e aniche ni ba nyina na wole ko gadi keko ko do be manwura ni ni le tara dugura wa gadi abdul malik ni ka tanu mo yi dugura mi to dum ka teme wa ar kana to di an mai ma ko te mari abla ra wa gadi wa gadi eko ai ba hadi ba na mo do ta dugura wa aka to dum to tura fitini o aka gadi ti cheni nga o ko de me ser be ko wa wole gadi ti ka nga ko de me se te dugu wa gadi ah ma gadi Mariana kele wa na afla nao afeta eta senka afama kai na jati ebe mangura ko be mboye mboye eka war ka afama betei wa fere ni ar eka war ka afama goma na tara nyama wa na mori be tadika ko se bai de kele ka senka afama ya tara inshallah se ba do be ni ka mo saki na ina di wa ya lo ka ko ko do be jati asawa na bejuma am akonji suba na nyama wa hadim din nur zaman marhaba ana sani sawa yoka da ba dogbere teitu am modo be na bizuka gbenya na e bala na ko moera jati jogo jaja ya bi ala ngi te ana ya fama o anna lo ya lo tala modo ala modo wa sanji hadim din wa ya ko marhaba ko ma jandi ate ka jenale aram